الباب الحادي عشر وثلاثمائة باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة لہسن پیاز گندنا یا کوئی اور بدبودار چیز کھا کر بدبو زائل کیے بغیر مسجد میں داخل ہونے کی ممانعت اور بوقت ضرورت اس کا جواز عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه الشجرہ يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا متفق عليه وفي رواية لمسلم مساجدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پودے یعنی لہسن سے کچھ کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے بخاری و مسلم اور مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے وعن انس رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرہ فلا يقربن ولا يصلين معنا متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پودے سے کھائے تو وہ ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے بخاری و مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا متفق عليه وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم حضرت جابر رضي الله عنه سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے یا فرمایا ہماری مسجد سے علیحدہ رہے بخاری و مسلم اور مسلم کی روایت میں ہے جو شخص پیاز لہسن اور گندنا کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اس لیے کہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ خطب یوم الجمعہ فقال فی خطبته ثم انکم ایہا الناس تأکلون شجرتین ما اراہما الا خبیثتین البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلها فليمتها طبخا رواه مسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جمعے کے دن خطبہ دیا تو اپنے خطبے میں فرمایا پھر تم اے لوگو دو ایسے پودے یعنی سبزیاں کھاتے ہو جن کو کچا کھانا میں ناجائز خیال کرتا ہوں پیاز اور لہسن، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں کسی آدمی سے ان دو چیزوں کی بدبو آپ محسوس فرماتے تو اس کی بابت حکم دے کر اسے بقیع تک باہر نکلوا دیتے تھے، چنانچہ جو شخص انہیں کھانا چاہے تو وہ انہیں پکا کر ان کی بدبو زائل کر کے کھائے۔ مسلم۔